jogi ci lolu waxtane mashhadul khalq al awwal lil hayat xew xew bind gi yalla bind tambale ko bind ngel benu dundu mu bind asaman ak suuf bind ko bindin wu xew wi bind ko bindin wu xereñ wi nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wone ne amna ko ko def ndax ko dugg sene fek lal balali ko rek da ngay wax kul lal li sama lal bi ku dugg sene fek ñu taal sa lampe nga ne ko taal sama lampe bi ndax yeg nga ne lal bek lampe bi lal bi du lal li bopam lampe bi du taal bopam kon yoy yeb fal kawn kulluhu natiq bi azamati Allah aduna fi lo fi gis rek day woné né yalla ku magal watax boy xol boy xalat boy setantal yoy yep lu ci nek dalay woné al kawn kulluhu natiq bi azamati Allah waye nak lënd mu kéfer ci xol mo dox du gënte nit ki ak al iman ci yi muy gis motax yi yep bo waxe lol ba nopi day sédé ben bu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tambu bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dundul la indi xéet yi jappoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf lu mel ni qawmu aad alladhina balagha min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa qawmu aad seen bew ak jubba di demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëng ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demee niki yooyu ak yi demee niki yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samud ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer yi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam juróomeelu tamb bi ginnaaw si waxtaanee ci mujjirimoone yi day indi nag waxtaan ci ñi am jom al muttaqun bakara ban naa si wax naa la ne saa boo yàlla dégg boo déggee yàlla ne taqwa ragal yàlla rek am jom rek lay tekki waaw mu waxtaan ci ñu am jom ñi nga xam ne dañoo teg ci kaw shariatullahi teg ci kaw diineem diine suñu borom ji yàlla teral leen bil amni wal aman fi daaril jinaan teral leen ñu am kóolute teral leen ñu am ak dal ci àdduna waaye alaxira it ñu am ko fa ma an nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin juróom benneelu tamb bi saar bi dina waxtaane al ayatu al kawniya al ma'ruda lil anvar mu di mandarga yi wane benn gi yàlla nekk benn te foo wër gis ñu teg ko fa saam ko ni waa Marseille saame mandarga yi wane ne yàlla kenn la foo wër rek gis mu tege fa ñu saam ko mel ni na waa marché di saame waa marché castor munu ñuy saame seen lujum yëg yépp nga xam ne foo xool gis ko tabarkàlla noonu la suñu borom saami yi wane ne yàlla kenn la ci àdduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kéemtaane def ko muy lu feeñ loo xam ne ku xool gis ko juróom-ñaarlu tàmb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi xoolloo leen settantalloo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman balaa àdduna tukki ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran jii xibaaroon na ko sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay in shahid bu saar bi jeexal loolu lay indi. Ñu ngi ko tuddee nag suratu Fussilat, ndax dafa teqantal aaya yi ba mu leer, leeral ko indi ci ay tegtal ci benn gu yàlla nekk benn ak kattanam, indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen koy tuddee yéen benn introduction, bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu mu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. insha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi, aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom ñett, ñaareelu xaaj aaya juróom ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak ñeent. Nii la ko toppee. te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu al-baqara, yaa ayuha annaas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu Fussilat di firi. Benn aaya boobu dong moo tax suratu Fussilat jóg fas ko yéene firi, di ci jàppale suratu Hud, ndax suratu Hud ak suratu Fussilat ñoo niroo, ñoo bokk, ñoo ànd ñuy def aaya yu bare bari, boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. Kon nag noonu la suratu Fussilat fas yéene tëddee, ñu fas ko yéene door, ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin. Te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla nan ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, lu ci nekk ci ay tere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg. Bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala, ndax jëriñoo guñ jëriñoo alquran. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla nee na xamim, ñaari araf la, ñi tafsir ne nañ yàlla moo xam lim ci namm. Al xuruf al mutaqatia litanbihi ala ijasi alquran. Sa demee ca suratu baqar la ko tàmbali woon, mu ñëw ci xaraf yi nga xam ne kon ñaar ñaar la. Wax naa la am na benn benn, ñaar ñaar, ñett ñett, ñeent ñeent, ba juróom juróom fa la yem. Ha ak mim, wala fii wala boog riwaay war si doon nañ ko ci jànge xee mim. Suratu Fussilat tanzilun, lii day ak wàcc la, lii day ak wàcc la, mel ni ko ne haza tanzilun, lii day ak wàcc la. Wala nga ne haza alquranu almajid munazzalun, lii day lu ñu wàcc la. Lu ñu wàcc nag mooy daa jóge ca kaw ñëw ci suuf. Waaw, dafa jóge ca kaw ñëw ci suuf. Foofu ñu jàngale wàllu tawxid, ci yàllaa nga ca kaw ak ma nga fee ak ma nga feneen. Bu ñu nee dafa wàcc jóge ci kaw, am na ñuy tàmbalee foofu ci wane ne yàlla ma nga ca kaw. Ginnaaw ma nga ca kaw moo tax li muy joxe bu jógee ca kaw jëm si ñun dafa wàcc. Bu fekkoon ñun ñoo ne ca kaw, li muy joxe buy jóge dafa yéeg. Waaye luy wàcc di jóge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jóge, luy yéeg ci suuf lay jóge. Tanzilun alquran, jii day lu wàcc la. Fu mu jóge min arrahmani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa aduna si yëpp. Min arrahmani, ki yërëm waa aduna si yëpp. Lu waay mën a tooñ, soo yoree 1000 francs, 1000 francs bi du la wax doo ma def ci sa poche. Lu waay jubadi jubadi jubadi fi mu nekk nii it, noonu la yàlla mooñe àdduna yërmande la fi doxal. Tabarkàllaa, am na ñoo xam ne tey ku dem tooñ nañ seen jëkkër, wala am na ci jëkkër yi ñu tooñ seeni jabar, wala am na ci patron yi ñu tooñ ñeneen di liggéeyal, wala am na ci ñiy liggéey ñu tooñ ñi ñuy liggéeyloo, wala ñu ànd ñun ñëpp tooñ suñu borom waaye mu bañ ñu topp ci dara. Sa laa bi ñuy añ tey ceebu jën, ndaw ku ndaw yëpp li ceeb di saf ci ñoom loolu rek la saf ci ñoom. Ña ca tooñ ak ña ci tooñut ñoo ci bokk yëg ñoom ak man mii di wax ak yéen tabarkàllaa. Loolu mooy arrahman ci àdduna si. lu nit ñi togn suñu borom tabaaraku taala kër biñu yonne rasulullahi la yalla ne won legi lama dan def bayinako ko togn yonent ma dat lay duma ci saasa bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dootu mu len duma mukk li fek jang ci seen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñu wax astaghfirullah ar-rahman yalla moy yeeram ñepp aduna ci yeb ar-rahim moy yeeram ci al-akhirah nak ñi jago yeermane je te doon yeeram telu ñi jago yeermane yalla te doon yeeram telu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeermane di beral yeermandem fofé bu al-akhirah kon nak ar-rahman yeermane aduna la ar-rahim yeermane al-akhirah yeermane aduna lo way jubba di bakku nga yeermane al-akhirah nak bu ñewé ba lañ ko joxé dañuy waj ba nopi wam taful yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lan kon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door nak andi yeermane xamul woné bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallene yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeermande jidir rahim su ko naré joxé ñom la xiyamati day bayyi ba ñeca neruta mas dem ba nopi mu dor ko masal ñako wara mas lulay wam tazul yawma ayyuhal mujrimun bis ba yalla wax wam tazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci nga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallah am ci seen wal yeermande ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun li de ab tere la kitabun li de ab tere la bu bolem mbaxi aduna bolem mbaxi al-akhirah fusilat te it tekantal nañ ayatuhu ay ayam ayi tekantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang du jang lu dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ndekkon ko wax yoonte bi bamuy tambulé wacce alquran né ko iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tuddu nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn ko don jang ñu dem ba loolu dugg ba nga xamni fimu nek ci kaw suuf li jang alquran tulut ni manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ni jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran nekk luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf mo ëpp lu mokal luddul alquran motax quran mom rek ci ngey gis ci dëkk bi ñu fi do ko diko jang mom la gissugo mbok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alqur'anul karim lool bo di aw turam te bok yalla lay wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekke se ko ca bam yag kenn ñu fekke se ko ca ba ni ko aw nit fekke bam ñu dëkk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliards lañu tabarakallahu di jang alqur'an ci nga xamni gëm nañ ko ak ñukoy jang te gëm ñu ko tabarakal alquran nak daldi djok ñun ginaaw jang la dugg ci internet dugg ci fep fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallahu qurtubi ak tabariyak yoyep gañan ko duggal ci biir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacc bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mu ndax yalla tabaaraku ta'ala arabisan la dedet mu ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dedet mu ndax yalla ab anglais la dedet te dub olofit dub lawbe dub tukulor dub sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ len di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanun nabi sallallahu alayhi wasallam mu nek arab so demon tay hotel principal wala dante ak mbafane wala hopital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñinga xamni seen tawat dafa jejj dayo ñu teural len samp len ci ay bakkanam yi demini ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yamb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala waangi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke mom moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xamé mom nang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamné ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamné mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngi koy tank ci lakku arab ci ni nun bu fekke ne soxna Rokhiatou Gaye moko tim mom bu ko ci soti ko rek mu nek ay lakki anglais waxe ka sa waxu suñu borom tabaarak wa ta'ala yim dan wacc ci yunuti alayhi salatu wassalam ni moko dan yobbu ci sen lakki ya alquran ji qur'anan arabiyan way ni la nek arab li qawm ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xam nañu ko buñ ko jange xam ko yafhamuna tafasil ayatihi wa dalail i'jazihi فإنه في أعلى طبقات البلاغة ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب موم القرآن مي بين كسرتي كنبو عرب تقنت الآية منك للط العربي نقدف كويتي بلاغة عرب كيبكو خمكي أملو أتمس أكو خود ci ay secretem do ci mana geejju nonu lu gënal nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'anul karim motax du rek da ngay daldi ñew rek daldi koy song tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al-qur'an ji leele nga dem fo xane fi lim la jox fi du li jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron di yaram dama nar ga ñi jangul xam boromam tabarakallah yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñatt alquran bim ñewé nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di bégalé ñiko gëm té nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppé ñako wéddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran nun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne ci muy waxtane difa warate kenn du fa tiit kenn du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day deranger kenn wala yoyu mom ay mbaxi ni rek lay wax mbaxu abou bakri wala mbaxu khadija wala yidemi nik yoy mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan a karot ji day rafetna ñu ko jënd marché sangam nawe ji day rafetna ah jeen yi de nangam tim bim tim bol bi di tag ni ñu togge ciet bi lola du jeriñ wacce bi dara ko ñi ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom de ñu raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am waye ñi ngay jeriño ci ba tabarakallahu ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kat leg leg wax lo xam ñepp dañuy tii seen gemiñ bu neema ci yag rek ñu na monte lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaat yu yag kenn du yeb ni da nga sagam pour mom ñepp bax rek tabarakallah ko defel bashiran wa nazeeran dang len di bolé waye bo ci jëlé ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mud moyu woné ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fahum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal du moy alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko degg bo démé ci abu khiyan bamuy firi fa a'rad aktharuhum fahum la yasma'un muni al ma'na a'rad aktharu ulaika al qawm ma'a kawnihim min ahli al 'ilm ولكن لم ينظروا النظر التام بل أعرضوا فهم لإعرادهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين بعدما تتفر من تري البحر المحيط جكب جرم نار ختم نينت تيمير أك جرم نار تفك أتنت كواتي لكو أبو حيان وخ تبارك الله مني بوبغي تكيني دمويو نيو مودي نيو نيو خمني أم نيو خم خم بنبي waye du moy modi xolu ni alquran nagn ko wara xole cambaru ni ko gustu ni ko setu ni ko sax dañuy deg ni alquran rek ñoom tam ñu nan alquran rek dari koy du moy tabarakal fa dama ci alqurtubi mu ne as-suratu nazalat taqri'an wa tawbihan li quraish fi i'jaz alquran fahum la yasma'una sama'an yantafi'una bihi mom tam ci tafsir tabari jukki fuk ak juroom khatum ñet témèr ak fanwer ak juroom ñet ci la qurtubi wax lool mu ne sar bi dafa wacc ngir quraysh mu fagn ko ngir quraysh mu gëfum ko ndax itam dañoo du moyu alquran motax du ñu ko degg buñ koy mëna jarño dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektalé ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax motax du moy alquran epp na di def rawati ni biñu tolé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gono yi biir vacances ñu jang ci lu bari donte bu vacances jur tit war nañ ci amna jang lu bari surtout fasilat aya ñent wa khalu ñu ñom ñu du moy yon alquran lutax ngeen du moy alquran ñu qulubuna suñu xol suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci mouray ñu seen xol yi da am lu ko mour mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne lolu ben la ci li len te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak mouray dafa am lu ko mour motax munuguñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñ nopp yi dafa am ak tekh ak bis go xamni gi mo ci nek lol tam bokk na ci lité ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab dox na ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax munuñu la gis kon nak fa'mal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé inna 'amilun té nga bayyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xamné mom lañu jëf nak lakum dinukum mal yadin mbokk yi ñi li leen dal wërta dal kudul ñom ñi li leen dal wërta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muuru seen nopp yi dafa diis seen digënté ak yoonte bi alayhi salatu wassalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamiloon ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku dul ñoom. Xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikoona yi, xam naa jullit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal. Mu nekk kuy déglu alquran, mu nekk kuy waaroo ci alquran, léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere, mu góor-góorlu ba bàyyi loolee, te xam ne borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la, mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. Kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax faamal innana aamiloon, foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yër muqaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi almaj mu'atul ula, nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett. Suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashariyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maanaam aaya ñu toll yàlla daf ci bëgg wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la, mbindeef la ni yéen, waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen. Lu am solo la, mu ne xul innama ana basharum mislukum yuha ilayya, xul neel nit ñi fii yàlla du ko wax, yàlla du wax nit ñi ne xanaa xamu leen ne waa ji nit la, déedéet day wax yonent bi waxal ko sa bopp, da koy wax ne waxal ko sa bopp, waxal nit ñi ne leen nit laa. Soo leen waxul ne nit laa, leen ñu jàppee la lu weesu nit, dama leen di wax ne nit laa ba ñu dégg ni nit nga, ñu xam ne doo sama rakk, doo sama doom, doo sama jarbaat, nit nga man nag duma nit. Kon bokku ñu xeeb, bokku ñu waaso, na nga leen ko wax te yaa koy wax sa bopp. Xul innama ana basharum mislukum yuha ilayya, kaddu gu bari la ci alquranul karim, ndax wàllu pas-pas lay jàngale, wàllu iman lay jàngale. Xul innama ana basharum mislukum yuha ilayya, dañ maa waxyu nag, dañ maa waxyu, dañ may déey, waaw dañ may déey te duñ leen déey, wala niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye, niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye. Bul ko dégg nag defee ne dañuy déey di ko déey, ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu boo xam ne boo xaajoon waxyu juróom ñaar fukk benn la cay doon, kon néew na doole. Loola mooy géwante gu baax, wala ilham, wala ifham, wala yi demee ni ko yooyu, ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko, waaw maratibul hidaya bi. Yonent bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga, xul innama ana basharun mislukum yuha ilayya, dañu may waxyu, waaw lastu illa basharan mislukum qassani allahu birisalati walwahy wa ana daain lakum ila tawxidi xaaliqikum wa muujidikum alladi qaamat al adilla al aqliya wa sharciya ala waxdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa taala. Innama li fi nekk daal ilaahukum seen yàlla, ilaahu waxid benn yàlla rek la, yàlla benn yàlla rek la. Innama ilaahukum ilaahu waxid, seen yàlla ji benn yàlla la. Baat boobu it seen yàlla ji benn yàlla la. Tabarkàlla xamlekat yi, jàngalekat yi géeju ci xam-xam te yëg li ñuy jàng, dañuy wax ne lim nombre un rek moo am, waaw nombre un rek moo am. Bu dee ci arab dañuy wax ne raqmu waxid rek moo am, waaye isnaani dañ cee d' accord ne mooy isnaani waaye amut lii loolu. Mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daa di amaat beneen dërëm, da nga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm. Kon ba léegi da ngaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar, waaye ñaar amul. Nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm, da ngaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent, waaye ñeent amul.